2,99 za 6 1,5-litrowych butelek. Cena obowiązuje przy zakupie maksymalnie 5 zgrzewek na osobę. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy dzisiaj piątek, 10 maja, niedziela 7, czyli będzie teraz serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Są poprawki, więc nowe prawo, które ma uporządkować rynek usług taksówkowych i zlikwidować szarą strefę, wraca do Sejmu. Trudnych tematów nie było, były deklaracje o wspólnym działaniu. W serwisie Trójki powiemy o kolejnym unijnym szczycie. I o tym, że dług za przetrzymywanie książek z biblioteki może sięgać kilku tysięcy złotych. Kilkanaście poprawek zgłosili senatorowie do noweli ustawy o transporcie drogowym, tak zwanej Lex Uber. Dotyczą sprawy przyznawania licencji, a ta zgodnie ze zmianami ma obowiązywać także pośredników w przewozie osób. Jest również zgoda na korzystanie z aplikacji zastępujących taksometr czy kasę fiskalną. Takie zmiany nie podobają się korporacjom taksówkowym. Jednak wiceminister infrastruktury Rafał Weber przypominał, że nowela nakłada na przewoźników niebędących taksówkarzami dodatkowe wymogi. Chcemy, żeby każdy samochód, który przewozi pasażera, każda osoba, która kieruje takim samochodem, była zobowiązana do tego, żeby wykonać tą usługę o jak najwyższym standardzie. Będzie musiała posiadać badania lekarskie, badania psychologiczne, będzie musiała okazać zaświadczeniem o niekaralności, posiadać licencję, jeżeli mówimy o pośrednikach. Nowe prawo przewiduje też obowiązek prowadzenia elektronicznego rejestru przez pośrednika przy przewozie osób. Przez 5 lat mają być przechowywane wszystkie informacje na temat zleceń. Senator PO Piotr Florek zaapelował do posłów, żeby przed uchwaleniem zmian skonsultowali je ze środowiskiem przewoźników. Jego zdaniem trzeba wyważyć rację. Trzeba wyważyć między tym transportem tradycyjnym od przewozu osób, a aplikacjami mobilnymi, które się pojawiły w ostatnim czasie. Ponieważ te aplikacje mobilne są stosowane również w wielu krajach świata i Europy, poczynając, nie wiem, od Londynu, kończąc na Moskwie. Taksówkarze utrzymują pogotowie strajkowe. Zapowiadali, że jeśli ustawa nie spełni ich oczekiwań, będą ponownie protestować. Jednogłośnie senatorowie przyjęli ustawę, która na wiele lat ma określić skuteczne mechanizmy działania mające lepiej pomagać chorym na raka. Chodzi o wczesne wykrywanie choroby, a także rehabilitację czy opiekę psychologa. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówi, że ważne jest zapewnienie takiego samego poziomu leczenia, niezależnie od miejsca zamieszkania. Ma w tym pomóc Krajowa Sieć Onkologiczna. Testy trwają w szpitalach na Dolnym Śląsku i w Świętokrzyskiem. Jeżeli pacjent otrzymuje informację, ma pani nowotwór, to czasami jest tak zagubiony w systemie, boi się tego, nie wie co ze sobą zrobić, nie wie gdzie szukać pomocy. W tej chwili funkcjonują infolinie, tak zwane onkolinie w obu województwach. Można zadzwonić, można się dowiedzieć, gdzie jest diagnostyka, gdzie lekarz przyjmie, co będzie się ze mną działo dalej, gdzie mam pójść na terapię. To tak powinno wyglądać. Pacjent przy takiej trudnej i dramatycznej informacji powinien być prowadzony za rękę przez ten system. W Dolnośląskim Centrum Onkologii, gdzie program jest testowany codziennie przy specjalnej infolinii, pracuje 9 osób, które udzielają pacjentom informacji o możliwościach leczenia. Przywódcy Unii Europejskiej mówią o potrzebie jedności. W rumuńskim mieście Szczecin liderzy 27 krajów bez Wielkiej Brytanii dyskutowali o przyszłości i strategii wspólnoty na najbliższych 5 lat. Przyjęli deklarację z 10 zobowiązaniami. Trudne i kontrowersyjne tematy zostały przełożone na później. Beata Płomecka. O przyjęciu deklaracji poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Premierzy, prezydenci chcą przejąć pełną odpowiedzialność za to, co się będzie działo w Europie przez najbliższe 5 lat. Premier Mateusz Morawiecki mówił o dobrej, ogólnej deklaracji o jedności Europy. Teraz 10 zobowiązań będzie wypełnianych treścią. Prace rozpoczną się po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednym z priorytetów ma być walka ze zmianami klimatycznymi. Przed szczytem 8 krajów zaapelowało o zero emisji CO2 do 2050 roku. Polska mówi o stopniowej strategii, która odpowiada polskiemu przemysłowi, która nie likwiduje miejsc pracy. Jednym z priorytetów Unii w najbliższych latach ma być też ochrona rządów prawa. Z Sibina, Beata Płomecka, Polskie Radio. Rekordziści mają do oddania kilka tysięcy złotych za przetrzymywanie książek z biblioteki latami. Teraz mają jednak szansę, żeby uniknąć kary. W maju wiele bibliotek wprowadza abolicję dla zapominalskich, mówi Agata Mickiewicz z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy czytelnika, który od 98 roku przetrzymuje książki. 21 tak. lat? Tak. No i kwota, która była sprawdzona teraz na początek, to jest taka szacunkowa kwota, wynosi 8500 zł. Ja mogę powiedzieć, ilu w tej chwili na koniec 2018 roku jest czytelników z przetrzymanymi książkami. Ewa Zygmunt z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Tych czytelników jest 2,5 tysiąca. To jest kwota około 3 milionów złotych. Tyle państwo winni są czytelnicy przetrzymujący książki. To się zwiększa oczywiście, bo każdego dnia się 40 groszy od woluminu nalicza. Zdarzało się. I przetrzymać się jest naliczana ta kara. Chyba koło roku tak zdarzyło się coś. Kara była? No była, była. U pana rekordzista ile przetrzymywał książki? To coś koło 5 lat. Piotr Sypniewski z Biblioteki na Warszawskim Mokotowie. Ale cieszymy się, że książki jednak czasami wracają, bo czasami to jest tak, jak my nazywamy, wieczne nieoddanie. No i to już brzmi poważnie. Po kilku zawiadomieniach i po pół roku sprawa trafia do windykacji. Ale często trudno wyegzekwować należność, na przykład gdy książki przetrzymują studenci z zagranicy. A tematem zajmowała się Iza Woźniak. My kończymy serwis Trójki, skrót wiadomości o 7.30. I wszyscy wiedzą, że teraz będzie o sporcie. Krzysztof Łaniewski, przygotowany. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Wojtku. Czy pan na pewno nie chomikuje żadnej książki? Mam jedną, ale chyba nie mam komu oddać, bo to jest książka telefoniczna. Aha, ale to jest 40 groszy od woluminu. Pan sobie zdaje sobie sprawę. No wiem, mogło mi narosnąć trochę. To zaczynamy i znów będzie angielski finał po brytyjskich zwycięstwach w półfinałach w Lidze Mistrzów. To samo wydarzyło się w piłkarskiej Lidze Europy. O trofeum zagrają Chelsea i Arsenal. The Blues męczyli się z Eintrachtem i awans wywalczyli dopiero w rzutach karnych. Kanonierzy zrobili to z przytupem. Pokonali Walencję w Hiszpanii 4-2. Do zobaczenia w Baku. To tytuł z dziennika The Independent. Na dole zdjęcia radości. Radości Chelsea i Arsenalu. Dla kanonierów to 7 finał europejskich pucharów. Trener Emery przed szansą na swoje 4. trofeum. Możemy być dumni z pracy zawodników i ze wsparcia kibiców. Jest sukces, ale to nie koniec. Jeszcze jeden krok. Finał. Ten krok to dla Arsenalu niemal na pewno jedyna droga do tego, żeby w następnym sezonie zagrać w Lidze Mistrzów. Chelsea jest już tego pewna. Ma miejsce w pierwszej czwórce Premier League. Trener Sarri. W dogrywce widać już było, że naprawdę jesteśmy zmęczeni. To samo jednak można powiedzieć o rywalach. To był jednak cudowny mecz. Cudowny również dlatego, że The Blues są w finale jakiegokolwiek europejskiego pucharu po raz pierwszy od 2013 roku. To była kadencja Rafy Beniteza. Zwycięstwo nad Benficą w Europa League. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Po piłce tenis i porażki naszych tenisistów na turnieju ATP w Madrycie Hubert Hurkacz dzielnie walczył z czwartą rakietą świata Aleksandrem Zwieriem. Nie wiem, ale uległ 6-3, 4-6 i 4-6. Żadnych szans nie mieli za to Łukasz Kubot i Marcelo Melo z João Sousą i Guido Peją. Przegrali w turnieju deblowym gładko 2-6 i 2-6. I jeszcze o wyczynie Rogera Federera. W trzech setach pokonał Gaela Monfisa i awansował do ćwierćfinału. I to specjalnym wydarzeniem nie jest. Jest nim za to 1200. zwycięstwo Szwajcara w karierze. Więcej ma tylko Jimmy Connors. Co w koszykówce? W playoffach w NBA Philadelphia 76ers pokonała Toronto Raptors 112-101. Kończy się mecz Portland Trail Blazers Denver Nuggets. W kraju stan ćwierćfinałowej rywalizacji na po dwa wyrównali koszykarze Legii Warszawa. Pokonali u siebie Arkę Gdynia 100-94. Najwięcej punktów dla gospodarzy, aż 31, zdobył Jakub Karolak. Ważne, że wygraliśmy. Mogłem rzucić 0 punktów, 50. Wygraliśmy mecz. Dołożyłem dużą cegiełkę do tego i bardzo się cieszę. Fajnie, że skuteczność przyszła na playoffy i oby się utrzymała jak najdłużej. Jedziemy w niedzielę, będziemy walczyć. W przerwie skoncentrowałem się na tym, aby w drugiej połowie dobrze zagrać i udało się. A mam nadzieję, że Warszawa przyjedzie do Gdyni i będziemy się czuli jak u siebie. Jak słyszeliśmy, decydujące o awansie do półfinału spotkanie odbędzie się w niedzielę w Gdyni. Na zakończenie krótko o żużlu. Zaplanowano na dziś ekstraligowe spotkanie Betardu Sparty Wrocław ze Stalą Gorzów. Nie odbędzie się, bo na Dolnym Śląsku padało i tor nie nadaje się do rywalizacji. Mecz został przełożony na 14 czerwca. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zanim przedstawię Państwu prognozę, to mam szybką informację dotyczącą jaj bażanta. Co prawda jeszcze nie od doktora Kruszewicza, ale od pani słuchaczki Joanny z Elbląga. Wydaje się, że ona wie, o czym pisze. Otóż okazuje się, że kura bażanta już nie wróci do tych jaj. Miałbym do niej pretensje, no ale skoro taki ma zwyczaj. I pani Joanna pisze, że jeśli zwykła kura je wysiedzi, chciałem powiedzieć wysadzi, ale to raczej by się nie zgadzało. Kura nie wysadza.

To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Kup teraz w Mediamarkt. Zacznij spłacać po wakacjach. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 15 maja. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wiem, czy pan Wojtek już pozdrawiał maturzystów, bo dopiero włączyłam radio, ale ja wiozę zestresowaną maturzystkę ze sobą, więc jakby powiedział dobre słowo, to byłoby cudownie. Ale oczywiście, że powiem dobre słowo. Tak troszkę, szczerze mówiąc, czekałem, bo wydawało mi się, że maturzyści o 6 chyba nie wstają, ale pewnie byłem w błędzie. No więc oczywiście, że wszystkich i tych wożonych teraz, i tych szykujących się, i tych denerwujących się pozdrawiam. Mam specjalne nagranie dla was. Muzyki jest dużo. Muzyka jest w sieci, muzyka jest w radiu, muzyka jest w telewizji i czasem obojętniejemy na to. Ale trafia się od czasu do czasu płyta, która ma coś takiego, że zapiera dech w piersiach. Przynajmniej ja tak odczułem, słuchając tego, jak rozpoczyna się nowy album duetu Rodrigo i Gabriela. Thank you. No i szkoda, że się skończyło. To było dla maturzystów. A teraz, która to godzina jest? O, proszę, 20 po 7 już. Teraz będzie coś, co przygotowała Ewa Dudzińska. No bo jest sezon. Grylik, prawda? Jak Polska długa i szeroka, tylko niech pogoda sprzyja, grylik. No i pędzimy z tymi mięsami, z tymi węglami, z tymi podpałkami, ale warto wiedzieć trochę więcej o tym, bo ten grylik nie taki znowu zdrowy. Jakie pan grille preferuje? Tradycyjne, najprostsze, mangał, stary, turecki, najprostszy jeszcze z czasów ordy tatarskiej, na węgiel drzewny czy na brykiet. Mówią, że trucizna, ale tego się nie je na co dzień. Od czasu do czasu można. Jest sezon i raz na jakiś czas chce pan sobie zrobić ucztę. Tak jest, bal w wątrobie. 90% grilli, jakie sprzedajemy, to są grille gazowe. Mamy tutaj uruszcz żeliwny, grzałki. Ten tłuszcz, który wycieka z karkóweczki, nie trafia na węgiel, no bo go tam nie ma. A to na co trafia? Ciężkie to wszystko, to masywne. Jak zdejmiemy róż, pojawiają się szyny aromatyzujące, palniki ze stali nierdzewnej. Tłuszcz płynie nam sobie do tacy kociekowej. Powstaje taka para zapachowa. Aromat będzie. Najgorsze są te grille takie standardowe. Jeszcze najczęściej ludzie ich nie czyszczą. Dają do tego podpałki tonę i to jest po prostu tykająca bomba rakotwórcza. Dietetyk kliniczny, ekspert producenta zdrowej żywności firmy Sante, Paulina Ichnatowicz. A najgorsze już są takie te skwarczone, spalone części mięsa. Odkrajamy, wyrzucamy. Jest kilka patentów w ogóle na to. Możemy wstępnie mięso sobie już w piekarniku przygotować i wrzucić na grilla tylko, żeby nadało to smak. Będzie zdrowe. O wiele zdrowiej. Im krócej grillujemy, tym lepiej dla naszego zdrowia. Dodatkowo na pewno ważne, żeby ruszt czyścić i tu jest taki patent, żeby na noc dać sobie ruszt do wody z miską i z kwaskiem cytrynowym. I to się fajnie, naturalnie rozpuści, zejdzie. Najlepiej jak jest mniej więcej jednakowej grubości plasterek mięsa. Jeżeli są pałki, to wyjęta kość, bo z kością to dłużej się robi, wtedy się przypala. O, to widzę, że jest pan zainteresowany. A wcześniej jakieś przyprawy? Najlepsze jest marynowane. Godzinę, dwie nieraz. Jak karkówka, schab, żeberka. Należy przygotować wcześniej, na noc w jakąś marynatę włożyć. I ono wtedy skruszeje, jest miękkie, soczyste, szybko się piecze. No i temperatura musi być też odpowiednia. Nie może być grill rozpalony i wrzucony. Niezdrowe, a poza tym spali się nam to mięso. Na żywym ogniu nie. Węgiel czy brykiet musi się przepalić, musi być tylko żar i temperatura. Grill to już wcale nie jest sezonowa frajda dla smakoszy, tylko całoroczna, bo przecież są gazowe, elektryczne. Jeżeli korzystamy z grilla częściej, na co musimy zwrócić uwagę? Mięsko, no najlepiej wybierać zdrowsze, chudsze kawałki i samemu przygotowywać marynaty, przyprawy. Nie kupować gotowych. Bardzo dużo złych dodatków. Ja bym temu nie zaufała. Lepiej tego unikać i po prostu samemu marynować. Najlepsza marynata to oliwa, musztarda i zioła. Tacki są specjalne na grilla, niejednorazowe. Je trzeba właśnie myć, czyścić. Tacki aluminiowe też wytwarzają ten glinit aluminium. Albo jest jeszcze taki patent, żeby sobie wykorzystać jakieś warzywa. Sobie wydrążymy dynię i mamy tą skórkę, to po prostu możemy ją trochę ponacinać i na tej skórce grillować. Dyni nie zjadamy. Nie. Dyni nie zjadamy. Ona służy jako podstawka. Tak, jako taka zdrowa podstawka. I dużo wykorzystywać ziół, dlatego że zioła zawierają sporo antyoksydantów i to jednak przeciwdziała trochę tym substancjom rakotwórczym w działaniu. Ale oregano i bazylię dodajemy zawsze już na koniec, dlatego że przed grillowaniem, jak sobie dodamy do mięsa, to będzie gorzkie. No nie, gorzkie nie może być, przecież nie po to stawiamy grilla, żeby potem gorzkie mięso jeść. No ale żarty żartami, ale tu trochę bardzo, wydaje mi się, sensownych rad padło. Oczywiście, że każdy grylarz wie lepiej i on jest mistrzem, ale jakby do tego, co on wie, dodać troszkę tego, co tutaj radzono, to może się okazać, że to wszystko jest trochę zdrowsze albo mniej niezdrowe. No skoro o grillu, to może i utwór, w którym temperatura troszkę wyższa niż zero. Sky and face the sun. You better try to race against the gun.

nie da rady. Ale tato, film zaczyna się za pół godziny. Skończyło nam się paliwo, skarbie. Akurat teraz. No akurat teraz. Pójdziemy innym razem, okej? Okay? No ok, tylko nie zapomnij zatankować. Życie jest lepsze bez przykrych niespodzianek. Dlatego z paliwami BP Ultimate z technologią Active możesz przejechać nawet 56 km więcej na jednym baku. BP, kierujemy się tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyści wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7.30 właśnie minęła. Krzysztof Zyblewski i skrót. A warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych w stolicy i innych miastach na terenie kraju. Podczas pierwszych trzech dni matur do szkół docierały maile o podłożonych bombach. W poniedziałek, w pierwszym dniu egzaminów dojrzałości, takie informacje otrzymały 122 placówki. We wtorek takich sygnałów było już 663. Wszystkie alarmy okazały się fałszywe. Na biurko prezydenta trafią teraz zmiany w programie Rodzina 500+. Ustawę rozszerzającą świadczenie także na pierwsze dziecko przyjął Senat. Za było 82 senatorów, dwóch wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Po podpisie prezydenta 500 zł będzie wypłacane na wszystkie dzieci do 18 roku życia. 28 maja odbędzie się szczyt poświęcony obsadzie najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej. O zorganizowaniu spotkania unijnych przywódców dwa dni po eurowyborach poinformował na zakończenie szczytu w rumuńskim Sybinie szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Jedno z wysokich stanowisk chce obsadzić Europa Środkowa, mówił po szczycie premier Mateusz Morawiecki. Przed Unią decyzję o tym, kto będzie przewodniczącym Rady Europejskiej, szefem Komisji Europejskiej oraz kto stanie na czele unijnej dyplomacji. Prezydent Donald Trump nominuje Patricka Shanahana na stanowisko sekretarza obrony, informuje Biały Dom. Już od grudnia jest on tymczasowym szefem Pentagonu. Teraz nominację na to stanowisko musi zatwierdzić amerykański Senat. Shanahan jest byłym wieloletnim pracownikiem Boeinga. Od początku prezydentury Donalda Trumpa był wiceszefem resortu obrony. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patryc, już wyżga. Amerykanie wprowadzili dzisiaj w nocy zapowiadaną przez prezydenta Donalda Trumpa podwyżkę karnych ceł na chiński eksport wart 200 miliardów dolarów rocznie. Chińskie Ministerstwo Handlu napisało w krótkim komunikacie, że głęboko ubolewa nad podwyższeniem przez Stany Zjednoczone ceł z 10 do 25%. Wicepremier Chin spotkał się wczoraj w Waszyngtonie z urzędnikami amerykańskimi podczas kolejnej rundy negocjacji, które mają doprowadzić do zakończenia trwającej od 10 miesięcy wojny handlowej. Rozmowy mają być kontynuowane dzisiaj. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Chińskie władze zapowiedziały, że w przypadku podniesienia ceł podejmą adekwatne działania. Tego, o czym pisze dziś hongkoński dziennik, obawiają się amerykańskie firmy w Chinach. Chińskie cła już teraz uderzyły w eksport amerykańskich produktów spożywczych do Chin. Eksport mleka z USA ze względu na cła obniżył się w ubiegłym roku aż o połowę. Straty poniosą też eksporterzy borówki amerykańskiej. Od rozpoczęcia sporu celnego Chiny nałożyły też dodatkowe cła na wyroby alkoholowe z USA, co doprowadziło już do obniżenia o 1/4 importu win ze Stanów Zjednoczonych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Uber, firma, która stworzyła aplikację kontaktującą kierowców z pasażerami, zadebiutuje dzisiaj na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Zarząd spółki liczy, że pozyska od inwestorów 9 miliardów dolarów. Wartość firmy wyceniana jest na 91 miliardów dolarów. Debiut giełdowy Ubera poprzedziły protesty kierowców w 10 amerykańskich miastach, w tym w Nowym Jorku, Chicago, Los Angeles, San Francisco i Waszyngtonie. Demonstracje odbyły się też w kilku miastach w Europie. To protest kierowców Ubera, nie licencjonowanych taksówkarzy. Kierowcy na znak protestu przeciw niskim zarobkom wyłączyli aplikację. Protestujący domagają się wyższej stawki za kilometr oraz obniżenia opłat na rzecz Ubera. Firma wydała komunikat, w którym zapewnia, że pracuje nad poprawą warunków pracy oferowanej kierowcom. Na koniec waluty. Euro kosztuje teraz 4,30 zł, dolar 3,83, funt 4,98, a frank szwajcarski po 3,78 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Prognoza przed nami. Chmury, ale możliwe też większe przejaśnienia. Miejscami popada deszcz, a w drugiej części dnia na zachodzie, południu, w centrum właściwie również możliwe burze. Burza, to wiadomo chyba, jak wygląda burza, jak słychać burzę.

hands touch, whisper on a scream. Never change a thing, doesn't bring you back. Ładnie było, prawda? I gitara ładna. Czytam oczywiście listy od słuchaczy i takiego pozdrowienia nie pamiętam. Może było kiedyś, ale prawdę mówiąc nie pamiętam. Panowie Robert i Krzysztof z Opola meldują, że słychać nas w Dagestanie. Nie wiem, czy to jest zasługa tego utworu przed chwilą, czy w ogóle jakości naszej audycji, ale w takim razie pozdrawiam panów i wszystkich słuchających nas Dagestańczyków. Power through the point of no return. Pain is lead to range, all the same. Hold

can't take, baby. You can give it, but you just can't take. I've got to back it up. I've got to quit, I know. You can give it, but you just can't take, baby. You can give it, but you just can't take. I've got to back it up. I've got to quit, I know. You can give it, but you just can't take, baby. You can give it, but you just can't take. Maturzystą, energetyczne utwory, utwór Gabrieli i Rodriga był rewelacyjny. Córka moja na skrzydłach pobiegła na maturę z biologii. No brawo, żeby to się przełożyło na jakiś piękny wynik, ale mam nadzieję, że tak, bo to było znakomite nagranie. Chciałbym też odnieść się, proszę Państwa, do tematów, które już są zamknięte. Już nie mówimy o jajach bażancich, nie mówimy o kurach, które się wysadzają. Nie będziemy również mówić o mnie jako o ptaku, bo to wszystko zostało poruszone, powiedziane i zamknięte. A nowe tematy nabrzmiałe wciąż przed nami.